Oğuz Doğan Cengiz, Yücel Paşmakçı'nın Ahmet Özdemir'den aldığı bir Konya türküsüyle geliyor mikrofona. Bizim evde şekerle lokum badem var. Benim de sana bir ufacık sözüm var. Haydi bizim evde fıstıklı da lokum, üzüm var, üzüm var, üzüm var aman. Haydi bizim evde fıstıklı da lokum, üzüm var, üzüm var aman. Benim de sana bir ufacık sözüm var, sözüm var. Benim de sana bir ufacık sözüm var, sözüm var. Vay aman aman, yar kaşlar keman, sevdirmedin gerdandan, gerdandan aman.